44-nji sure, Sure Duhan. Mekkede nazil bolgan 59 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'nın ismi bilen başlayman. Hammim. Rişen Kur'an bilen kasem kılman. Biz Kur'an'ı haqiqatan mübarek keçide, yani Şebi Kadir keçide nazil kıldık. Biz haqiqatan insanlarını Kur'an bilen agahlandırgıcı bulduk. O keçide her bir hikmetlik iş ayrılıdır. Yani hikmetinin takazası bilen kılıngan bendilerinin rızkı, əcili və başqa əhvali ayrılır. Şu keçisi təqdir qılınğan işlərinin həmməsi bizim dərgahimizdən bolğan işdir. Biz həqiqətən insanlarğa peyğəmbərlərini əvətküçü bolduq. Şu pərverdigarının rəhmətidindir. O həqiqətən bəndilərinin sözlərini anlap turğucudur. Əhvalini bilib turğucudur. Əgər sizlər həqiqi işəngüçü bolsanla, o osmanlarının, zeminnin və onların arsidiki nərslərinin pərverdigarıdır. Onundan başqa heç ilah yoxdur. O ölükni tirildirələydi. Teriknin genini alalaydı. O sizlərinin pərverdigarınlardır. İlgirki atı boğanlarının pərverdigarıdır. Ondaq emez, yani onlar həqiqi işengiç emez. Belki onlar qiyamettin şekti bulup, həqni istihza kılıp oynaydı. Ey Muhammed! Sen Osman, Hemme Adem uçuk kürdüğün tütününü keltirdüğün künde, onlarla buluduğun azabını kütkin. O tütün kişilerin oru alıdı. Bu kattık azabdır. Onlar, perverdigarımız, bizden azabını kötürüp etkin, biz hakikaten iman keltirgücüdürmez, deydi. Azap kötürülüp ketkende, onlar kandak mı ibret alsın? Halbuki, onlarga rüşen peygamber geldi. Şundak turuğluk, onlar iman etmedi. Andın, onlar onundun yüz ördü. Ve o ügitilgendir, mecnundur dedi. Yani, Kur'an'lı kişilerden ügengendir, mecnundur dedi. Biz haqiqatan azabni sizlardan azgın vaqt kötürüp ötimiz. Ondan sizlar haqiqatan ilgirki kafirlik holatlarga qaytib olasizlar. Ularni qattiq tutgan kunimizda cho'qim jazolaymiz. Ulardan ilgari biz haqiqatan Firavinning qavmini sinadik. Ularga isil bir payg'ambar keldi. Musa onlara eytti. Bana Allah'ın bendilerini tapşırıp verinle. Yani beni İsrail'ini tapşırıp verinle. Ben sizlerge hakikaten işencilik peygamber. Allah'a tekebbürlük kımmalı. Ben sizlerge hakikaten rüşen möcüz bilen geldim. Ben hakikaten benim perverdigarım. Ve sizlerinin perverdigarınlarına sığınıp, sizlerinin beni öldürüşünlerden panah dileymen. Eğer bana iman keltirmesenle, beni öz halımga koyutunla. Musa perverdigarığa, bular günahkar kavimdur dep dua kıldı. Allah etti, benim bendilerimi keçidi ilip çıkıp ketkin. Sizler hakikaten koğulunuzla. Dengizni tip-tiniş koygun, yani sen ötüp bolgandan keyin quruq holati bo'yicha koygun. Ular haqiqatan g'arq qilinguch qo'shindir. Ular g'arq bo'lib nurg'un bog'larni